ظلم کیا جائے گا کوئی نہ برابر بھی اور نہیں بدلا دیا جائیں گے دیے جاؤ گے الا ما کنتم تعملون مگر وہ جو تھے تم عمل کرتے ان اصحاب الجنۃ الیوم فی شغل فاکہون ان اصحاب الجنۃ اللهم اجعلنا منهم ان اصحاب الجنۃ بشارت بے شک جنت کے ساتھی جنت والے الیوم آج کے دن فی شغل فاکہون اس عبارت میں دو معنی ہو سکتے ہیں انا یہ بھی فرشتوں کا مقولہ ہوگا فرشتے کہیں گے او مشرکو او پلیتو تم تو چاؤ چاؤ نہ جہنم میں یہ موائد او بیٹھے نے جنت یہ کس کا مقولہ ہوگا فرشتوں کا سن رہے ہو کہ نہیں ہاں فرشتوں کا مقولہ یہ پیچھے سارے فرشتوں کا مقولہ آ رہا ہے کیا آدا ما بہادر وصادا کل ان کانت اللہ فد جوم لا تسلم یہ مجازات کا اعلان بھی آگے فرشتے کہیں گے اور رنجو خانا اور کاڑیا جا جہنم اور فلانے بےمانہ تم تو جاؤ نہ جہنم میں انا اصحاب الجنہ سے انیس اللہ شاہ جنت میں جا رہا ہے شیخ القرآن جنت میں جا رہا ہے اور تم صرف بھونکتے تھے داغ بن کر تم ذرا جاؤ نہ جہنم میں انا اصحاب الجنہ سے بے شک جنت والے اللہم اجعلنا منہم ہیں اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت دے دے اور جنت کے بھی وہاں پر ہمیں کوئی جگہ مل جائے نا راستے پہ ان مشرکوں کی لٹریشن دیکھنے کے لیے ہیں ان کا جب بڑے بڑے خنزیر کوئی خربوزے کا کہتے کوئی خربوزے کا یہ کوئی ادھر کا تو کوئی ہیں تربوزے کا یہ سارے سور کٹھے ہو اور فرشتے مار مار مار کے ان کو کہے اے الو ساری دنیا کو گمراہ کیا اور ادھر کہیں انا صحاب الجنہ چل چل نمانی صاحب جنت میں چل چل فلانا جنت میں چل یہ انا صحاب الجنہ الٹا ان کو چڑھائیں گے فرشتے اور کہیں گے تم تو بھگتو نا جن کے بارے میں کہتے تھے نا مماتی تے پنج پیری تے بھاپی دیکھو وہ جا رہے تھے جنت سے ایک یہ ہے دوسرا یہ مقبول الہی ہے ان اصحاب الجنت بے شک جنت والے آل یوما دنیا میں تو بڑے پریشان رہتے تھے اس لیے فرمایا آل یوما دنیا میں بڑی مشقتیں تھیں پپو بن کے نہیں رہے بلکہ دنیا میں محنت کی ہے میری توحید پہنچ رہی ہے اور سارے لوگوں سے دشمنیاں سب سے ناراضگیاں اور سب لوگوں کی آنکھوں کا کچرا بن کے رہے ہیں الجوما آج کے دن شغل بیچ مشغولیت کے ہوں گے فاکہون خوش دل ہونے والے فاکہ فصاحت سے فصاحت اور فصاحت کہتے ہیں سرور عظیم اور نشاط عظیم کو بہت بڑی خوشی بہت بڑا سرور اس میں ہوں گے ہم و ازواجہم وہ بھی اور ازواجہم ازواج کے جہاں دو معنی ہیں ازواجہم امثالہم فی الایمان وہ بھی ہوں گے اور ان کے جماعتی دوست احباب بھی ان کے ساتھ ہوں گے سن رہے ہو کہ نہیں ہیں اللہ قیامت والے دن کسی طرح ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے ازواجہم کا یہ معنی ہے امثالہم فی الایمان ان کی طرح جو ایمان میں تھے ہم عقیدہ لوگ ہم اشرف لوگ یہ سارے کٹھے بیٹھے ہوں گے ازواجہم اور دوسرا ازواجہم سے مراد ہے ان کی جنت والی بیویاں وہ حورِ عین جنت والی بیویاں وہ بھی ان کے ساتھ اور جو دنیا والی بیویاں جن کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا وہ بھی وہاں جنت میں آ جائیں گی وہ بھی اور ان کے جوڑے بھی فی ظلال علی الارائک متکئون سبحان اللہ فرمایا بیج سایوں کے ہوں گے، اور سایہ کتنا؟ توبا درخت جو ہے نا جنت کا توبا، حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال اگر گھوڑا دوڑے اس کا سایہ نہیں ختم ہوگا، معلومات ہے اتنا گھنا اور چھتری ہے درخت کی جنت میں، اور لمبی شاخیں۔ اب یہاں جو پنکھوں کے بیٹھے ہیں ان کو کیا پتا بلال کا؟ یہ تو بلال وغیرہ کو پتا ہوگا بلال کا، اور عرب کے ریگستانوں میں توحید کی خاطر مارے کھانے والے ان کو پتا چلتا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں ٹھنڈیاں کھانا تیار ہے، ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک، دنیا میں بیچارے ہو پڑے ہوتے تھے رستے کے ساتھ ساتھ، کوئی چار پائی نہیں، کوئی بوجھ مستر نہیں، لیکن وہاں پر ہوں گے علی الارائک، پلنگ ہوں گے سونے چاندی سے بنے ہوئے، متکئون، اور یہ بڑے ٹیک لگا کے بے فکر بیٹھے ہوں گے، کوئی فکر نہیں ہوگا، متکئون، کئی تو ابھی بھی ٹیک لگائے بیٹھے، متکئون، لہم فیہا فاکہۃ، بس سے ان کے اس جنت میں فاکہۃ، بڑے پھل ہوں گے، بڑے پھل فروٹ، اور وہ سرنول والے پھل نہیں ہوں گے، ایک پھل کھولو تو 6 کیڑے نکلے نہیں، فاکہۃ بالکل تر و تازہ پھل ہوں گے، ولہم کیڑی کیڑی گل ذکر کرا، ولہم ما یشتہون، اللہ فرماتے ہیں ولہم بس سے ان کے ما یشتہون، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے 2 معنی ہیں، یا تو ہے یہ الدعاء سے الدعاء، تو یشتہون کا معنی ہوگا جو چیز طلب کریں گے، یشتہون من الدعاء بمعنی طلب، اور مطلب ہے جو چیز طلب کریں گے وہی چیز مل جائے گی، یہ بھی بڑی چیز ہے، اور دوسرا یہ استدعاء سے ہے بمعنی تمنا، فرمایا یشتہون یتمنون، جس چیز کی بھی تمنا ہوگی وہ جنتی سوچ رہا ہوگا کہ آج تو بٹیرے ہونے چاہیے تھے، بٹیروں کی ڈش سامنے آ جائے گی، جنتی سوچ رہا ہوگا آج تو حلوہ شریف ہو، زبردست حلوہ پکا ہوا وہ ڈش سامنے آ گئی، یشتہون، پہلی صورت میں اگر دعا سے ہو تو مطلب ہے طلب کرنا پڑے گا، طلب سمجھتے ہو نا، وہ وہاں پر جو ہوں گے غلمان مخلدون، وہ خدام، ان کو کہنا پڑے گا کہ فلانی چیز لیا، اور یہ اگر اتیاس ہو تو تمنا کا مانا زبان بھی نہیں ہلانی پڑے گی، یہ سوچ رہا ہوگا فلانی چیز آئے اور وہ فلانی چیز پہنچ جائے گی، والا ہوں گا یتاون سلام، ہاں مبارک ہم نے جنتی ہو، سلام سلام، ہدیہ تبریک ہے، مبارک ہو جنتی ہو سلام، اور چٹ والے بولی زبردست ہے، کہتے خیری آئے ہو، چھٹ میں بولی چھٹ کی ادھر کیا کہتے ہیں، چھٹ والے خیری آئے ہو، یہ اصل کی اس کا مفہوم ہے سلام کا، اے خیری آئے ہو، خیری آئے، سلام قولم من رب الرحیم، کہا ہوا ہوگا رب رحیم کی طرف سے، بڑی محبت کے ساتھ سلام ہی سلام ہوگا، اٹھیں گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم، جائیں گے تو کہا جائے گا سلام قولم من رب الرحیم، یہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، جدا ہو جاؤ، اعلان ہوگا، حکم ہوگا، وامتاز جدا ہو جاؤ الیوم، آج کے دن، المجرمون مشرک لوگ، بدتی لوگ، مومنین کی سب سے جدا ہو جاؤ، اللہ دنیا میں بھی مشرق اور مباحث کو کٹا نہیں دیکھنا چاہتا، اور قیامت کے دن بھی ممتاز دور دور جدا جدا ہو جاؤ، پھوٹ ڈال دی جائے گی، مجرموں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، مباحثوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اللہ دنیا میں بھی یہ جوڑ نہیں دیکھنا چاہتا مشرق مباہد کا. اور پتہ نہیں سب سے بڑا جوڑ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا. سب سے بڑا جوڑ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا مشرق کے ساتھ جوڑ نہیں کر سکتے. لاتن کے حل جہاں پر بھی جوڑ پیدا ہو رہا تھا نا مشرق مباہد کا، اللہ نے اوپر رمبا رکھا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دیکھنا نہیں چاہتا مشرق کو مباہد کے کرکے، نہیں دیکھنا چاہتا. دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اعلان ہوگا جدا ہو جاؤ. دنیا میں تو سارے کٹھے رلے ملے رہتے تھے، سارا کتا بلا کٹھا تھا، سارا کٹھے تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. قیامت کے دن کوئی نہ کھڑے کھڑے مباہد ایک طرف اور کھڑے کھڑے پاپی مشرق ایک طرف. ایھا المجرمون الم احد الیکم، اللہ فرمائیں گے کیا میں نے وعدہ نہیں لیا تھا تم سے؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، وہ وعدہ کیا تھا؟ باللہ تعبد الشیطان، یہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. انہو لکم، کیونکہ وہ وقت سے تمہارے دشمن ہے مبین، کھلا ہوا. فعبدونی، اور صرف میری عبادت کرو گے. ھذا صراط مستقیم، یہی عبدونی، انعبدونی، خالص تیری عبادت کرنا، یہی ہے راستہ سیدھا. ھذا کا مشاہدہ لے، توحید بالعبادت، صرف میری عبادت کرنا، یہی ہے راستہ سیدھا. فلقد اضل منکم جبلا، البتہ تاکہ گمراہ کیا تم میں سے جبلا خلقاً کثیرا، بہت مخلوق کو. افلم تکونوا تاکلون، کیا نہیں تھے تم سمجھتے؟ ھذہ جہنم اللتی، یہ ہے وہ جہنم، یہ تم وعدہ دیے جاتے. اصلوها، داخل ہو جہنم کو. ہر یوم آج کے دن، بما کنتم تکفرون، وجہ تمہارے کفر کرنے کے. الیوم نختم، ہو جب حکم ہوگا نا کہ مشرکوں کو جہنم میں لے جائے، وہ کہیں گے یا اللہ ہماری ایک حفیظ ہے، فرشتوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم نے یہ گناہ کیے تو کوئی نہیں تھے، اتنے جو ہمارے ذمے لگے ہیں، نام اعمال کیا ایک، دوسرا ہم نے نیکیاں بھی تو کی تھی نا، تہجد پڑھتے تھے، عمرے حجے کرتے تھے، بڑا کرتے، وہ تو فرشتوں نے ظلم کیا، وہ تو لکھے ہی نہیں، نیکی لکھی نہیں، ساری برائیاں تو لکھ دی ہے. تو یہ بہانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا مصیبت ہے؟ ہاں جی، تو جب کریں گے نا بہانہ، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج کے روز نختم، مور لگا دیں گے ہم ان کے منہوں پر، چپ کی مور لگ گئی ہے. آنے جانے پہلے کریں گے صحیح، لیکن اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، دنیا میں بڑا خطیب تھا، ایک ٹانگ پہ تقریر کیا کرتا تھا، آج زبان بند ہو گئی. نختم علی افواہہم، بند ہو گئی. وتکلمنا ایدیہم، اور بلائیں گے ہم ان کے ہاتھوں کو. وتشهد ارجلهم، اور گواہی دیں گے ان کے ہاتھ ہیں پاؤں. بما کانوا یکسبون، وہ جو تھے عمل کرتے. یہ بےچارا حیران کھڑا ہوگا، ادھر کہے گا یا اللہ فرشتوں نے زیادتی کی، ہاتھ بولیں گے ہو صحیح مانا، انہی ہاتھوں سے گیارہویں کا دودھ تقسیم کرتا تھا. پاؤں بولیں گے، پاؤں کہیں گے او سورا، انہی پاؤں کے ساتھ تو قبروں کے ثواب کرتا تھا، بکرے چھترے کانوں سے پکڑ کے لے جاتا تھا، اور تیرا کیتا تھا بابا سن لیتا ہے. بابے کو چڑی چڑے باندری باندر کا پتہ چلتا ہے کہ سارا کچھ بابا دیکھ رہا ہے. تو تیرا نتیجہ یہ تھا کہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، لو نشا، اگر ہم چاہیں تو ان کو مل یا بھیج کر دیں، ملاپ کر دیں، نہ سمجھنا، میل کے رکھ دیں، ان کے آنکھوں کو ختم کر دیں، بینائی ختم ہو جائے، جب آنکھیں بالکل لیبل ہو جائیں، دونوں معنی میل کے رکھتے کا مطلب آنکھوں کی یہ جگہ ہی نہ رہے، او پتہ اور آنکھ برابر ہو جائے، اس طرح مل یا میل کر دیں، ہم کر سکتے ہیں۔ امام لال قاضی لال قائی بڑا بزرگ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت، پرانا آدمی ہے، امام لال قائی، اس کی کتاب السنہ بھی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم سفر میں تھے اور ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا جو ابو بکر صدیق کو بھونکتا تھا، رافضی تھا اور تبرہ کرتا تھا، تو ہم نے اس کے بڑا سمجھایا کہ انسان کا بچہ بن اور بکواس سازی نہ کر۔ خیر، لیکن یہ تو ایمان کافی سب کرتا تھا اور بدبہ کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، یہ بڑا ملک تھا چودھری، وہ تو بہت بکواس کرتا۔ امام لالگائی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارا سمجھایا لیکن سمجھا نہیں۔ آگے ایک مکان پہ جب ہم ٹھہرے تو وہاں پر وہ بھی ٹھہرا تو سو گیا، ہم بھی سو گئے، چادر رکھی ہوئی تھی، تو ہم تو اٹھ گئے لیکن اس کا جو غلام تھا اس نے چادر کو اوپر سے باندھ دیا اور سیر بھی کرتا تھا۔ ہم نے اس کے غلام کو کہا کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا کہ تم چپ کرو، جہاں تو بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کے ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ اس نے سیر کیے، صرف وہ ہاتھ جو ہے خنزیر کے ہاتھ تھے، اس کی پوری شکل ہی پخ ہو کے خنزیر کی شکل بن گئی، اور وہ ہاتھ جو تھے خنزیر کے، وہ اگلے پاؤں تھے، وہ اس نے پھر کیا، اب کیا کریں، اس نے اور آدمی کو ساتھ بلایا، کہتے ہیں کہ اس کو اسی چادر میں سارا بند کر کے انہوں نے اٹھایا، وہ پورا خنزیر بن چکا تھا، پورا خنزیر۔ آگے جنگل میں گئے، جنگل قریب تھا، وہاں خنزیر چر رہے تھے، اس نے تھوڑا سا سوراخ جو کیا چادر سے، تو کہتے ہیں خراجا، وہ وہاں سے نکلا اور اس طرح کا بالخنازیر وہ خنزیروں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ چلنے لگ گیا، اللہ نے اس کو واقعی اثر خنزیر بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے نا، لو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو ملیا بے شکل ہی بدل دیں، یہ اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے، اور جا بینائی ختم ہو جائے، بینائی۔ ایک آدمی طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران اس کا یہ بازو خشک ہو چکا تھا، یہ اور رو بھی رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا، اللہ مجھے پتا ہے تو نے مجھے بخشنا کوئی نہیں، لیکن مجھے بخش تو دے، یہ کہہ رہا تھا۔ تو مسعودی نے بھی اور خلدون نے بھی لکھا، البدایہ نے بھی اس کا کچھ حصہ آیا کہ اس آدمی کو پکڑ کے پوچھنے والے نے پوچھا کیا معاملہ ہے، اس نے کہا کہ یہ دیکھتا ہے میرا ہاتھ خشک ہو چکا ہے، یہ میرا وہ ہاتھ ہے جو میں نے حضرت عثمان کے خلاف اٹھایا تھا اور حضرت عثمان کی شہادت کے وقت، اس لیے عالم بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا نقد بھی دیتے ہیں، اور اس کے سینکڑوں واقعات بھی ہیں، وہ ہاتھ خشک ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو ابن زیاد تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب سر اس کے پاس لایا گیا ابن زیاد کے بعد، تو ابن زیاد نے لاٹھی تھی اس کے ہاتھ میں، اس نے وہاں ناک میں آپ کے حضرت حسین کے ناک میں لاٹھی ڈال کے تو وہاں پر چند باتیں کی، کلمات کہے۔ خیر، ابن زیاد جب قتل ہوا، اس کی لاش پڑی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ سانپ ہے، اور وہ بھاگ کے آیا اور وہ اس کے جہاں ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل آیا، پھر منہ میں داخل ہوا، ناک سے نکل آیا۔ یہ الجزاء من جنس العمل، آدمی جیسا کرتا ہے نا، تو اللہ پاک کی پکڑ، وہ تو مشو پر حلم خدا، تیر گیرت سخت گیرت مرد را، فرمایا اللہ کے حوصلوں پر آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، لہذا میں بچ گیا گرفت سے، تیر گیرت سخت گیرت مرد را، اللہ پکڑتا ہے تو چیخنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ یہاں پر بھی کوئی بات ہے، اگر چاہوں تو ان کے کہ سارے آقا پیٹ کے پاسے کی طرح سارا چہرہ کر دوں اور چاہوں تو بینائی اس میں مخصوص لے جاؤں یا بینائی بس سب سراط وہ آگے بڑھیں گے راستے کو دیکھیں گے کہاں سے بہنا جب سے رول بلو نشا اور اگر ہم چاہیں لم سپنا ہم ان کو مدد کر دیں سپنا ہم لکھا ہے اللہ نکاری نے بھی اور مشکات کی حاشیے پہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ امام سے پہلے رکوع نہ کیا کرو رکوع سے سر نہ اٹھایا کرو امام سے پہلے رکوع سے سر نہ اٹھایا کرو طالب علموں میں بھی اکثر یہ بیماری ہے اصا ان یحبذ اللہ راسہ راس الحمار آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کرو گے تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ایسے آدمی کا سر گدھے کی طرح نہ بنا دے گدھے کی طرح سر نہ بنا دے خیر ایک محدث سے بڑے بزرگ بڑے وہ واقعہ لکھا ہے سی بی وغیرہ میں بھی سب نے کہتا ہے وہ محدث جو پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کا سر گدھے کا بن جائے اللہ نے اس محدث کا سر گدھے کا بنایا گدھے کا سر اور وہ اوپر پردہ کر کے پڑھاتا تھا راتا تھا لیکن پردہ کرتا تھا اس لیے زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے بتاؤ کا ایسے لفظ آدمی نکالتا ہے زبان سے پوری تباہی کا سبب بن جاتی ہے اب صرف اس نے اتنی بات کی کہ اگر امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے تو سر گدھے کا بن جائے گا یہ کون سی بات یہ کرنا تھا کہ اللہ نے فوراً پورا ڈھانچہ محدث صاحب کا ہے اور منہ اور سر گدھے والا ہے وہ طالب علموں کو پڑھاتا تھا بیچارہ اوپر پردہ کر کے اس کی شکل گدھے والی بن گئی تھی تو یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے ہاں بھائی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اپا امینا اہل القرا یہ جو نظر ہو جاتا ہے نا خوف خدا سے تو ایمان نہیں رہتا ایمان بین الخوف والرجاء والمحبۃ ان نشاء لمسخناهم على مكانتهم نہ طاقت رکھیں مضیا آگے چلنے کی اور نہ واپسی پیچھے آنے کی ومن و امر ہو اور جس شخص کو ہم عمر دیتے ہیں گھٹاتے ہیں اس کو بالخل کے ہیں پیدائش میں من و امر ہو ہاں یہ ذرا حاشیہ پڑھو مجھے تو نہیں نظر آ رہا کیا ہے من و امر کیا لکھا ہے نذیر نسخ تمس پہلے تمس مسخنا تمسنا دونوں آئے ہیں نا ان کی اللہ نذیر پیش کر رہے ہیں فرمایا دیکھو جس کو ہم لمبی عمر دیں کتنی عمر تم کو کیا ہے حق نہ سمجھا ومن و امر ہو اور جس کو ہم حق سمجھنے کے قابل عمر دیں جس کو ہم لمبی عمر دیں پھر ہم اس کو گھٹاتے ہیں طبی طور پر فی الخل کے خلق میں کیا مطلب جس کو اللہ لمبی عمر دے نا لمبی عمر 120 سال 130 سال لمبی عمریں بھی ہوتی ہیں تو جو عمر بڑھتی جاتی ہے تو خلق میں کمی آتی جاتی ہے اب سمجھو بس اور کم کی کیا مثال ہے کسی وقت یہ جوان تھا وہ پہلوان زبردست وجود بھرا ہوا اب جب عمر بڑھتی گئی تو جوانی گلتی گئی اب جب وہ بوڑھا جب ہو گیا حسن بھی گیا تاستے بھی گئی اور پھر وہ اسی کڑکی کی طرح ہو گیا جس طرح بچہ تھا جس کے عذاب ہی نرم تو یہ خل کے اندر یہ کمی آئیے کہ نہیں آئی تو پہلے جوانی کی بہار دیکھو او جوان تھا اور پھر مس اور تمس ہوا کہ نہیں ہوا اب جب بوڑھا ہو گیا بالکل تو بوڑھا بڑھاپے میں جتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا شکل بگڑتی چلی جائے گی اس لیے فرمایا من نو امر ہو منقص ہو فی الخل کے اپلا جاتے وما علمناہ الشعر یہ جواب ہے شبو کا اور نبی ہے علم کلی ما کان ما یکون کی وما علمناہ الشعر اور نہیں سکھلائے ہم نے اپنے پیغمبر کو شیر، ہم نے نہیں سکھلائے اپنے پیغمبر کو، کیا سکھایا ہم نے؟ الرحمن و علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، ما علمنا الشعر، اور اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو بریلے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابتدا خلق سے لے کر انتہا خلق تک ذرے ذرے کا علم اللہ نے انبیاء، اولیاء اور پیروں فقیروں کو دے رکھا ہے، جس کو یہ تعبیر کہتے ہیں علم ما کان و ما یکون. ما کان کا مطلب جو کچھ ہو چکا ہے، ما یکون کا مطلب جو کچھ قیامت تک ہوئے گا. ما کان ماضی، او ابتدا پریمیش سے، پہلے دن جب ایرا رکھا تھا کائنات کا، اس سے لے کر قیامت تک کے سارے احوال ذرا ذرا یہ انبیاء کرام جانتے ہیں، اور خصوصاً نبی پاک علیہ السلام کے ذرا ذرا کو جانتے ہیں. یہ تمام بریلوی علماء کا نظریہ ہے. احمد رضا خان کی اخبار مصطفیٰ بھی اور الغیب حفاظت الغیبیہ بھی، الدولت المکیہ اور فتاوی رضویہ، جال حق مقیاس حربیت، یہ سب کتابوں میں یہ کفر لکھا ہوا ہے. اب ذرا دیکھو اس پر ریلویوں کے پاس دلیل کوئی نہیں، دلیل سے بالکل فارغ ہیں، صرف کہتے ہیں بزرگوں سے سنا ہے. شاہ دباغ نے جو لکھا ہے، تھے فابی نے جو لکھا ہے، تھے پیلی نے جو لکھا ہے، بس. احمد رضا خان نے سب سے وزنی دلیل جو دی انباء المصطفیٰ میں مسئلہ علم غیب اور ماکان ماجکون پر، اور بڑے چیلنج کے ساتھ تم تراک کے ساتھ دلیل دی، اور باقی وہ دلیل اتنی وزنی بنی کہ گکھڑ والے بزرگوں سے بھی جواب نہیں بنا. گکھڑ والوں نے کوشش کی ہے اطالۃ الرحم کی، لیکن جو اس کا اعتراض تھا اس کا جواب نہیں دے سکے مولانا سرفراز صاحب کی کوشش کرنے کے باوجود. اب پہلے ذرا سمجھو، احمد رضا خان نے کہا ہے صغرا یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، اور کبرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پورا قرآن جانتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ہر چیز جانتے ہیں. تو بزرگوں، احمد رضا خان نے کیا رکھا صغرا؟ صغرا یہ رکھا کہ ہر چیز کا علم قرآن میں. یہ کہتے صغرا کہتی ہے، اور کبرا نبی پاک علیہ السلام پورا قرآن جانتے ہیں. نتیجہ نبی پاک علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس پر وہ لایا تبیان لکل شے، یہ قرآن جو ہے تبیان لکل شے، تفصیل کل شے، ما من غائبۃ فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب مبین، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کہتا ہے قرآن کے اندر سب کچھ ہے، ما من غائبہ، ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا علم قرآن میں نہ ہو، سب چیزوں کا علم قرآن میں، اور نبی پاک علیہ السلام پورا قرآن جانتے ہیں. الرحمن و علم القرآن ہیں. آدمی شاگرد کے فیض میں نقص کی تین وجوہات ہوتی ہیں، یا استاد کامل نہیں تب بھی فیض ناقص، یا شاگرد کامل نہیں تب بھی فیض ناقص، یا نصاب کامل نہیں تب بھی فیض ناقص. کہتے ہیں نصاب قرآن ہے، استاد رحمان ہے، شاگرد رحمت للعالمین ہے. جب پڑھنے والا بھی کامل، پڑھانے والا بھی کامل، نصاب بھی کامل، تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام ہر غیب کو جانتے ہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ کیا بنتا ہے؟ موجبہ کلیہ، اور اس کی نظیر کیا ہے؟ طالبہ سدیہ. اب ہم کہتے ہیں تبیان لکل شے، جس کا معنی ہے ہر چیز کا روشن بیان، ایک تحقیقی جواب ایک الزامی. تحقیقی جواب دے رہا ہوں کہ تبیان اللہ کلے جائے جس مقصد میں قرآن آیا اس مقصد کے تمام ابواب کا بیان ہے. قرآن سینس کی کتاب نہیں یا قرآن پٹواریوں والا رجسٹر نہیں کہ سارے پٹواریوں کے نام بھی لکھے ہوں, دنیا میں کتنے بچر ہیں, کتنی مچھلیاں ہیں, کیا کیا کھاتے ہیں, کہاں کہاں سے کھاتے ہیں, اور حیوانات نباتات بریلوی مولویوں کے کرتوت رات دن کے سارے یہ سارے قرآن میں آئے ہوں. قرآن ایسا دیوان خانہ نہیں ہے. قرآن ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن جو بیان کرنے آئے ہدایت کا مضمون, یہ نہیں کہ سارے پٹوار خانے کہ سارے فارم کہ ساری مچھیاں کہ سارے مچھر کہ ساری مخلوقات جس کے سارے احوال, ان کا اڑنا, ان کا کھانا, ان کا سونا, ان کا شادیاں, ان کا اختلاط اور بریلوی مولویوں کے حالات, ان کے اجماعات, ان کے اختلاط, تو یہ ساری چیزیں قرآن میں ہوں, یہ نہیں نہ مدارس کے احوال, یہ نہیں. قرآن جو موضوع پہ آیا ہے وہ قرآن کا موضوع ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے جا اکوم. قرآن آیا ہدایت کا مرکز, تو ہدایت کا ہر باب قرآن میں تبیان بالکل کھلا ہے اور روشن ہے. جس باب سے قرآن بولا ہے بالکل صاف کر کے بولا ہے اور اس میں کوئی خفا نہیں. ایک دوسرا, ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہر چیز مراد لینا یہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے. کیسے؟ ایک تو خود قرآن ہے, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ قرآن کہتا ہے کہ ہر وقت ہر ایک کے ہاتھ جاننے والا صرف اللہ. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ مسائل علم غیب والی ایسے ساری جمع ہو چکی ہے. تو اگر یہ کہو کہ ہر چیز جانتے ہیں تو ان آیات کا کیا مطلب ہوگا؟ لا یعلم والی اور جتنی علم غیب کی نفی ہے ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا. اور لمبا چکر نہ کاٹو, کسی آیت پہ ہم ختم کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر الرحمن علم القرآن. توجہ میری طرف رہے, رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا, شاعری نہیں سکھائی. شاعری نہیں سکھائی, پتہ چلا قرآن سیکھا تھے شاعری نہیں سیکھی, شاعری قرآن میں نہیں. آپ کو سمجھ بھی آئیے, اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور شاعری, پتہ چلا شاعری قرآن میں, تو پوجبا کلیا کی نقیر طالبہ جدیا سے ٹوٹ گیا یا نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہر ہر چیز قرآن میں ہے اور یہ ملا صاحب سو رہے ہیں. مہربانی کرو جی بزرگو, ہاں ہے بھی فرق اکابر, ہاں اکابر مجرے بھی آنا بنو بزرگو, ہاں جا کے بیٹھو, میں آپ کو بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں. اچھا بھائی دیکھو اکاب کیا کہہ رہا ہوں, بابا اللہ نہ شیرا بابا جم الرحمان علم القرآن, قرآن سکھایا شاعری نہیں سکھائی. معلوم ہوتا ہے شاعری قرآن میں نہیں. تو احمد رضا کا تو پوری دیوار کے اوپر گری, کہتے ہیں ہر ہر ہر ہر وہ ہر ہر ختم ہو گیا ما علم نہ شیرا, اگر سمجھ آ گئی ہے تو. اور الزامن ہم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جتنی چیزیں بالکل واضح واضح ہیں, روشن روشن, تبیان لکل شیء, بالکل واضح اور روشن ہے, اس میں کوئی خطا نہیں. اور ہے بھی نور, انزلنا الیکم نورا مبینا, بالکل واضح ہے. بریلوی مولویوں کا نکاح نامہ رجسٹر والا فارم کس بارے میں؟ احمد رضا کے ابے جی کے نکاح کا فارم. آخر نکاح ہوا ہوگا تو ہر چیز قرآن میں واضح لکھی ہے, تو وہ بھی تو لکھا ہوگا کسی بارے میں. ہم بریلویوں سے پوچھتے ہیں احمد رضا کے والدین کا نکاح گھر نکالو, اور وہ بھی تبیان بالکل واضح. اگر قرآن میں کھلا ہوا نکل آیا تو پھر ہم کچھ سوچیں گے, اگر قرآن میں نہیں تو پھر احمد رضا کے والدین کا نکاح بھی نہیں, اور جو بلد الحرام ہو اس کی تحقیق باہر رہتی ہے حرام خوری تک، اس کی تحقیق شریعت کا دوسری غلطی، پہلے اپنا باپ ثابت کرو پھر علم غیب پہ گفتگو کرنا۔ یہ ایسی باتیں صحیح سمجھ آتی ہیں، اگر آپ ریلوی مناظر کو کہہ دینا بھائی اپنے ابا جی کا نکاح والا رجسٹر نکاح والا نکال کس بارے میں، اب مجھے تو نہیں کہہ سکتے جی نظر نہیں آتا، بجان اللہ کل شہ بالکل روشن بیان ہے، اگر نکاح تیرے باپ کا ہوا ہے تو قرآن میں ہوگا، نہیں ہوا تو پھر حرامیوں سے گفتگو کا کیا مطلب؟ تو نکاح تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ سارے دیوانی کیس کوئی، اور مولوی عمر اسلمی کا جو بیوی نے کیس کیا تھا کہ وہ ابھی تک ہائی کورٹ میں اس کی نکلیں ہیں، اس کی پوری تفصیل ہائی کورٹ میں موجود ہے، پتہ نا آپ کو جو کیس ہوا تھا، ہاں اس نے پرچہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، بیوی نے عمر اسلمی کے خلاف کچھ شکایت کی تھی ججوں کو، تو ہم کہتے ہیں اس کا تذکرہ کس بارے میں، وہ بھی ذرا نکالو، دیوجان اللہ کلے شہ، اور جو بریلوی کپریات ہیں ججے، تو میں عرض کر رہا کہ ایسے بےمان لوگ ہیں کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے، حالانکہ بعض علوم وہ ہیں جو منصب نبوت کے مناسب ہی نہیں ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی شان کے مناسب ہی نہیں ہیں۔ اب جتنے گندے گانے بجانے ڈانسیں اور یہ جتنے علوم ہیں یہ نبی پاک کے لیے سیکھنا معاذ اللہ یہ آپ کی نبوت کے بھی منافی ہے اور خلاف ہے، اسی طرح دنیا جہان کی گندی گالیاں، یہ کہتے ہیں ہر چیز، اللہ تو عالم الغیب ہے اور ہر ساری خیر شر کا خالق ہے، لیکن پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا یہ بدترین گستاخی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ما علمنا الشعرا، ہم نے اپنے محبوب کو شاعری کا علم نہیں دیا، شاعری کا علم نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ وما ينبغي له، یہ آپ کی شان کے لائق ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو شان نبوت کے لائق ہی نہیں، وہ علوم اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیے، ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر ذکر، ان ہوا الا ذکر، ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے وہ مگر نری نصیحت و قرآن مبین، اور قرآن کھلا ہوا بالکل واضح، لیکن تیرا من کا نہ حیا تاکہ ڈرائے، من کا نہ حیا اس کو جو زندہ ہو، زندہ ہو کا مطلب ہے جو دل کا زندہ ہو، کل کہو لو، اور پکی آ گئی بات اوپر کافروں کے، جو کافر ہے اس کا دل مردہ ہے، اس پر بات پکی آ گئی، وَبَلَمْ أَبَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ، یعنی دیکھا انہوں نے ہم نے پیدا کیا ان کے لیے نفع دینے کے لیے، اس سے کہ کام کرتے ان کے ہاتھ، انعاما انعام، وَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، بھی یہ اپنے ڈنگروں کے مالک ہیں، اور مسخر کیا ہم نے ان ڈنگروں کو، لَهُمْ وَاسْتِينَ کے، فَمِنْهَا بعض ان میں سے رُكُوبُهُمْ ان کی سواریاں ہیں، فمنها ياكلون اور بعضے سے کھاتے ہیں، فلاهم فيها منافع اور بعضے ان کے ان ڈگروں میں منافع نفع کی چیزیں ہیں، فمشارب پینے کی چیزیں ہیں، منافع تو وہ چمڑے بھی، کھر بھی، سینگ بھی، اور سارے چمڑے کی مصنوعات بھی، مشارب دودھ اور دودھ کے آگے سارے مشارب، جلیبیوں تک اور ریبڑیوں تک سارے آگے مشارب، افلا یشکرون کیا یہ شکر نہیں کرتے، واتخذوا من دون اللہ آلہا بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا کہیں الہ، لعلہم ینصرون کیوں بنا لیے، تاکہ ان کی مدد کی جائے گی، مشکلات میں الہ کام کر دیں گے، بے شفاعت آلہتہم بزامہم، ان کا گمان یہ ہے کہ الہ ہمارے مشکل کشا، یہ ہماری مشکلوں میں کام آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم، نہیں طاقت رکھتے وہ ان کی مدد کرنے کی، فہم لہم جند محضرون اور وہ لشکر حاضر کیا ہوا، یعنی شفاعت کرنا تو دور کی بات، اس لشکر کی خود حاضری ہونے والی ہے، سارے کانپتے ہوں گے، فلا یحزن کا قولہم، بس نہ غم میں ڈالے تجھے بات ان کی، انا نعلم، بے شک ہم خوب جانتے ہیں، ما یسرون، وہ جو وہ چھپاتے ہیں دل میں، وما یعلنون، اور وہ جو سیر کرتے ہیں زبان پر، اولم یرا ذر الانسان، کیا نہیں دیکھتا انسان، انا خلقناہ، بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفہ، پانی کے گندے قطرہ سے، فإذا ہوا خطیب مبین، بس اچانک ہو گیا وہ خطیب آدم، خطیب لڑنے والا، جھگڑا ڈالنے والا، مبین واضح، اللہ فرماتے ہیں اندر اپنی اصل تو دیکھنا، پانی کے گندے قطرے سے بنا، اور خدا کی توحید کے مسئلے میں اب جھگڑے ڈالنے شروع کر دیے، خطیب مبین و سارا بالا نام سالا، سبحان اللہ، جہاں قرآن نے صحیح ہاتھ ڈالا، فرمایا اور انسان اپنی پیدائش کی طرف تو ذرا دیکھنا، خلقنا ہو من نطفہ، پیدا کیا ہم نے کس کو گندے نطفے سے، اصل حقیقت یہ تھی، اس کے بعد یہ خطیم بنا مبین، و سارا بالا نام سالا، مثالیں بیان کرتا ہے ہماری، و نسیا خلقہ، اور بھول گیا ہے اپنی پیدائش کو، ہمارے لیے مثالیں گھر دی ہیں، کوٹھے سے چڑھنا ہوئے سیڑھی کی لوڑ پوندی ہے، اللہ تک پہنچنا ہوئے تو پیر سے لت رکھ کے چڑھنا پوندا ہے، دیتے ہیں نا مثالیں، اللہ تک پہنچنا ہو تو کس کی ضرورت پڑتی ہے، حضرت صاحب کی، چھت پہ چڑھنا ہو نا چھت پہ سیڑھی پر سانگ، پیسوں والے کیا بولتے ہیں، چنگے پر چنگ، اچھا سینہ، ٹھیک ہے، جس نے نہیں نکالنی ہوتی ہے سینہ، ہاں بھائی سیڑھی، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا جی، جیا جی، اللہ تک پہنچنا ہو نا اے سیڑھی ہے نا سیڑھی، اب اس کو ایمان سے کچھ پوچھے نا، پیر کتے چڑھ کے ہوں اللہ تک بولوں، پیر کو بنایا سیڑھی، اب اوپر اس کے پوچھو گستاخ بڑا کون ہے، تو پیر کے اوپر چڑھ کے جاتا ہے خدا تک، ہم کہتے ہیں پیر سے نہ چڑھ، ہم گستاخ ہو گیا تو پیر سے چڑھے تا بھی آ جائے گی، پیر تلے سے مرید کتے ہے، سیڑھی کی جگہ پہ وہ ہے، اور دوسرا اور پیمانہ، تو جو یہ سیڑھیاں لگا رہا ہے اس لیے لگائی کہ تیرے اور سر کے درمیان فاصلہ تھا، اس فاصلہ کو طے کرنے کے لیے سیڑھی لگائی، مثال ہی مشرق الٹی دیتا ہے، اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ چھت قریب ہے یا تیری سیڑھی قریب ہے، او بزرگو تو نے یہ چھت پہ چڑھنے کے لیے لگائی تھی سیڑھی، اور مثال دیتا ہے سارا بالا نا بسارا، ہمارے لیے بیان کرتا ہے مثالیں کہ اللہ تک پہنچ رہا ہو تو سیڑھی کی دور ضرورت، اللہ کو بمنزل چھت کے اور سیڑھی کو بمنزل وسیلہ اور سلی کے بنایا، اللہ فرماتے ہیں ذرا اب دیکھ، نانو اکرم الیہ من حبل البرید، وہ قبر والا سیڑھی، وہ تو قبر کے آٹھ کل مٹی کے بھی نیچے پڑا ہے اور اوپر قبر کے سارے، اور اس نے قبر کو بھی پکا کر کے صحیح گنبد بنا دیا تاکہ درمیان سے نکل بھی نہ سکے، صحیح بہترین مزار بنایا، وہ اتنا دور ہے اور ساتھ جس کو سمجھا ہے وہ تیری شارت سے بھی قریب ہے، اور جس کو سیڑھی بنایا ہے وہ آج کل مٹی کے اندر پڑا ہے، اب ذرا خود غور کر لے کہ وہ بابا قریب ہے یا اللہ قریب ہے، سیڑھی والی مثال الٹی بنی نا، اللہ فرماتے ہیں شکل دے کس کی، ذرا بالا نام مسالہ، بیان کرتا ہے ہر لیے مثالیں، نسیا خلقہ، کہتا ہے جج کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے، جج کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے، کہ جج کو تیرے حالات کا پتہ نہیں، جتنا علم ما تو وسوے تو بھی نفسو، اللہ فرماتے ہیں میں تو دل کے گریوں والی بات بھی جانتا ہوں، نسیا خلقہ قال من یحیی، کہتا ہے کون زندہ کرے گا، الحسام ہڈیوں کو، بہیا رمیم جہلیا ریتا ریتا ہو چکی ہوں گی کل فرما دیجیے اس پہلی جیندے پین. دیکھو دیکھو آیا دیکھو کل جو جی ہاں ان کو زندہ کرے گا اللہ اللہ دی انشاہا اولا مرہ دن جس نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا قیامت کے دن بھی کوئی ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا ہوا بے کل خلق علیم اور وہ اپنی ہر مخلوق کو جانتا ہے کس کا ریسا اور درے کہاں پڑے وہ ان اجزاء کو بھی جانتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا سبحان اللہ اور نمونہ پیش کر دیا قیامت کا. فرمایا الذی وہ ذات جس نے پیدا کیا بس سے تمہارے سبز درخت سے آگ درخت سبز ہے اور اس کی ٹہنیاں جو ٹکراتی ہے نا اس سے کیا نکلتی ہے آگ نکلتی ہے. اب عقل مانتا ہے ادھر سبزی تو ادھر آگ جو ذات اس طرح ازاد سے انقلاب پیدا کر سکتا ہے وہ مٹی سے انسان انسان سے مٹی اور پھر مٹی سے انسان بنا سکتا ہے. من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه بس تم اس سے تو کے دون جلاتے ہو اب الیس الذی یا نہیں ہے وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بل ارضا اور زمین کو بے قادر قدرت رکھنے والا اللہ اوپر اس بات کے کہ پیدا کرے مثلہم مثل ان کے. فرمایا جو پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو کیا دوبارہ اس پر قادر نہیں بلا کیوں نہیں بالکل قادر ہے. هو الخلاق العلیم انما امره اس کا معاملہ شانہ اس کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز بنانے کا اسے مٹیریل کٹا نہیں کرنا پڑتا اسے اسباب نہیں بنانے پڑتے. ایقول له کن فیکون وہ کہتا ہے ہو جا فہو وجکون وہ چیز ہو جاتی ہے فسبحان الذی پاک ہے وہ ذات بے یدہ ہی ملکوت و کل شیئر جس کے ہاتھ میں ملکوت و کل شیئر اختیارات ہیں ہر چیز کے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی ہی کی طرف تُرْجَعُونَ تم لوٹائے جاؤ گے. 10 منٹ کے بعد پھر لوٹ گیا 10 منٹ چھٹی ہوئی.